Binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dați și o să ai virii de oameni întotdeauna cu înșurul așa în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Iisuse, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție. Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mașii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie, Mărturisitor, Sfântului Ierarhie, Evnomie, Sfânta Ucenic, Tariadna și a celor dinpreună cu dânșa, cără la pomenirea o săvârșim, ale celui într-o Sfinț, Părintele nostru, Ioan Grădar, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu și Părinții Ochim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Iisuse, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Un cuvânt, iubiți credincioși, la care majoritatea oamenilor se împiedică. Cum de nenumărate ori am explicitat de ce oamenii nu prind în chintesența lor, în ființa lor cuvântului Dumnezeu, așa ne vom strecura pe al firul acestui cuvânt iarăși să ne înțelegem pe noi, ca nu cuvânt, nu cumva auzim să nu auzim, văzând să nu vedem. Iubiți credincioși, așa cum nu găsim două lucruri în lume identice, ci fiecare și-are identitatea sa după cum a croit-o Dumnezeu, cu atât mai mult ființa vie, așa oamenii nu sunt la fel oricât ar fi lumea. Deci, nefiind doi oameni la fel, implicit și drumurile lor, în pașii vieții omenești, precum și spre cărările mântuirii, nu vor coincide. Pentru aceasta și Mântuitorul spune atât de clar și blând, cine voiește, nu imperativ să veniți la mine, ci numai cine vrea și acesta vrea este în propriul tău arbitru. Deci numai aceluia îi se poruncește cine vrea să vină, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Crucea nu este altceva decât Golgota suferinței unui om care accede spre cele dumnezeiești, care vrea să recucerească ceea ce a pierdut. Dar aceasta nu înainte de a conștientiza ce este rău și ce este bine, ce este murdar și ce este curat. Deci, dragi credincioși, Dumnezeu ne-a croit pe fiecare dintre noi în cea mai frumoasă castitate, într-o integritate impecabilă. Dar El în bunătatea Lui nu se poate bucura de această frumusețe care a turnat-o ca într-un alabastru frumos împodobit chip și asemănarea Lui. Cum de multe ori am spus, nimic nu este mai frumos pe pământ ca omul. Toate vietățile de la Maduna nu-l pot îndritui pe un singur om. Toate florile de pe pământ, tot ce este mai frumos și mai sensibil, dacă le-am adunat, nu contemporan, ci din toată istoria, nu-l poate întritui pe un om în splendoarea lui și în frumusețea lui. să vedem unde se coboară omul din acest Ierusalim și în ce Ierihon. Ce înseamnă crucea și ce înseamnă a vrea. Iubiți credincioși, în antichitate a existat o familie păgână, idolatră, și erau foarte râvnitori spre idolatrie, aducând mereu jertfe idolilor lor. Durerea mare era că nu aveau copii. Mult au suspinat la idoli, cu multe jertfe. În cele din urmă le-a dat Dumnezeu rod pântecelui. Spune istoria sfântă că atunci când pruncul era de 6 luni în pântecele mamei, s-a dus în capiștea idolească a lui Die să aducă jertfă, ca mulțumită că Die i-a dat rod pântecelui. Pentru ei era un soare răsărit, o bucurie nespus de mare, după cum vedem și în multe familii ce înseamnă acest lucru. Când slujea preotul idolesc la altarul acestui zeu, deodată a nebunit, parcă a intrat diavolul în el și a rupt veșmintele și a aruncat ce avea pe cap din veșmintele lui și ca un nebun aceea a început să strige: scoateți pe această femeie, că ce are în pântecele ei va fi dușmanul zeului Die și va sfârma capiștea. Din rai a coborât în iad. Acești doi oameni au părăsit capiștea idolească, mai ales mama sa cutremura. 3 luni de zile până când a născut și a bătut pieptul cu pietre ca să omoare pruncul. Cum, ce voi naște eu? Înseamnă că va fi dușman al zeului părinților noștri. Nu putea suporta aceasta. În cele din urmă a născut copilul. Tatăl copilului o tempera pe acea vulpe, pe acea leoaică. De multe ori a vrut să-l ucidă după ce l-a născut, dar o oprea tatăl copilului. Copilul a fost dat la școala idolească, dar când a început să priceapă binele și răul, și-a dat seama că, de fapt, altul este Dumnezeul, cel ce a făcut cerul și pământul. Tatăl lui era mâna dreaptă al împăratului. Iubiți credincioși, era de mare cinste, de mare vază în Roma. Copilul a început încet, încet să se miște spre cele dumnezeiești. A găsit un preot, s-a botezat și a început să se cultive prin istețimea minții în cele creștinești, păzindu-și castitatea, frumusețea în care a fost croit de Dumnezeu. Mama lui a murit, idolatră, a rămas cu tată, el era matur de acum. I-a spus tatălui că el este creștin, dar stătea și se gândea să-i spună lui să se încreștineze, dar dacă îi fac un disconfort iubitului meu tată, mai bine voi lucra altfel. Eu voi fi un creștin bun și nu-l voi jigni niciodată, chiar dacă el este idolatru, că Dumnezeul meu pe care l-am câștigat ca pe o comară va decide cândva, lucru care s-a și întâmplat. Că nu a durat mult și Dumnezeu a luminat mintea și inima acelui tată, a lepădat idolii în căruntețele vieții sale, a lepădat tot ce cinstea și a îmbrățișat creștinismul. N-a durat mult și a dat și el sfârșitul obștez, dar creștin, iar copilul, fiind atâta de iubit de împărat, i-a succedat tatălui în dreapta în care el a fost până la atunci bătrânețe. Iubiți credincioși, împăratul a iubit foarte mult acest nou demnitar în guvernul său. Și într-o zi îi spune, când Roma a împlinit 1000 de ani, tu ești ca fiul meu și țin mai mult la tine ca la tatăl tău, care de multă cinste s-a bucurat în guvernul meu. Haidem să mergem în capiștea lui Die să aducem jertfă idolilor care ne-au păzit Roma, fastoasa cetate 1000 de ani. Atunci trebuia copilul să spună: împărate, nu sunt idolii cei ce au păzit Roma și cei ce au făcut cerul și pământul. Și încetul cu încetul, spunându-i blând, l-a botezat pe împărat, l-a încreștinat și a închis capiștele idolești. Cu poruncă imperială s-a împlinit ceea ce cu 10 de ani în urmă, când copilul ăla în burtă i-a prorocit că a sfârmat capiștea idolească și pe zeu și pe ceilalți zei. Fiindcă împăratul s-a încreștinat, nu a durat mult, fiindcă erau foarte mari tensiuni aduse la guvern și la imperiu de evrei și de păgâni, l-a ucis mișelește pe împărat și i-a succedat un altul de o tiranie cumplită, sub a cărui spadă a căzut acest fân. În scurte cuvinte am declinat viața unui om. Iată-l, iubiți credincioși, din pântecele mamei lui, cum se arată cine va fi. Cei care cârtesc mult și iscodesc cuvântul lui Dumnezeu, găsindu-și o circunstanță atenuantă, vor zice: acesta a fost predestinat de Dumnezeu. Îți dovedesc, iubite creștine, dacă ești, că nu a fost așa. A avut liberul arbitru, s-a născut într-un imperiu, era născut ca într-o porfiră și visor, era bogat, era tânăr, în splendoarea vieții lui, ce putea să-l oprească de la tot ce înseamnă carne? Ce putea să-l împiedice de la aur, argint și slavă de șartă? Dar iată cum, luându-și crucea, iubindu-l pe Hristos, ce cotitură a putut să facă, nu în casa lui, nu în familia lui, chiar în imperiu. Și a fost primul împărat creștin care a oprit idolatriile și a dat drumul creștinismului. Din nefericire, doar 2 ani a domnit ca împărat creștin împăratul Filip. Iubiți credincioși, iată o cruce dusă cu demnitate de un om care s-a născut din același aluat ca noi. Vedeți dumneavoastră cum a făcut Dumnezeu parte dreaptă. Mama a vrut să-l omoare, n-a slobozit Dumnezeu. Și fiindcă ea și după naștere a vrut să-l omoare, ea a murit idolată. Iar tatăl, care se bucura de nașterea copilului, temperând-o pe acea leoaică, i-a făcut Dumnezeu parte cu cei credincioși. Răsturnare de situație. Să mergem într-o altă casă. Când succesorul acestui împărat, Diocletian, a vrut ca să-și ia soție, a dat poruncă să găsească una dintre cele mai frumoase fecioare. Și a fost vestit că undeva într-o mănăstire este o fecioară foarte frumoasă. Ea, auzind acest lucru, a luat pridecia și a plecat în Armenia, țară păgână. A fost anunțat împăratul acolo că a venit o fecioară foarte frumoasă și te rog să ne trimiți. Când a găsit-o, s-a rănit de frumusețea ei, a adus-o la palat. A momit-o cu toate vorbele frumoase, de o tandrețe cutremurătoare: te voi face împărăteasă stăpână peste tot, numai fii soția mea. N-a vrut. N-a vrut să lepede nici viața monahală care o cinsta, n-a vrut să lepede nici creștinismul pentru idolatrie. Și cum omul pendulează întotdeauna între cele două extreme, din înger poate ajunge în diavol, din om blând poate ajunge o fiară însângerată și setoasă de sânge, așa s-a făcut acest împărat. Dacă vorbele nu i-au dat succes, a pus bâta pe această tânără fecioară mărturisitoare a lui Dumnezeu. Așa supliciu a putut să facă în fața oamenilor păgâni, încât că și cei mai zeloși idolatri s-au cutremurat condamnându-l pe împărat. Ești un criminal, ești un sadic, ești un diavol. cum poți să omori în felul ăsta? Dezbrăcându-o, a bătut-o mișelește până sărea carne din trupul ei. Închipuiți-vă, iubiți credincioși, a jupuit-o de piele de fie, i-a scos ochii, a tăiat limba și apoi a decapitat-o. Nimic nou sub soare până aici, a știut să moară în crucea ei. La acest supliciu atât de cumplit, nu l-a mai răbdat Dumnezeu pe acest împărat. Și în câteva săptămâni l-a metamorfozat Dumnezeu ca pe Nabucodonosor și a luat un chip de porc sălbatic. Nu mai vorbea omenește, grohăia ca un porc. Era ca un vier sălbatic, în aceasta el și-a arătat cumpliția. Oare nu putea să spună cum este între oameni? Draga mea, dacă nu mă iubești, nu poți să-ți pui sentimentele pentru mine. Tu te liberă, dar nu cu frică, cu această bâtă să faci niște sentimente frumoase, tandre de viitor. Cum de obicei se mai întâmplă în viețile frăților voastre și nu este decât un calvar, un disconfort care te marchează pentru toată viața. Îți răstoarnă tot ce este frumos și sensibil. Iubiți credincioși, când s-a văzut împăratul porc și toți generalii lui, și-a dat seama ce a greșit. Conștiința o avea de om. Și atunci a întrebat un mare filozof ce să fac. Și a spus, am visat azi noapte, și acela fiind idolatru, să-l scoți pe Grigorie, care tu acum 14 ani l-ai aruncat într-o groapă după ce l-ai bătut și l-ai chinuit. Și acela era episcopul locului. L-a chinuit să se lepede de Hristos și să îmbrățișeze idolatria. Și în cele din urmă l-a aruncat într-o groapă cu noroc. 14 ani a răbdat acolo, suferind cumplițiile morții. După ce l-a scos din groapă, nu a vărsat mânie episcopul, a făcut rugăciune către Dumnezeu și, aducându-l la chip de om, l-a conștientizat pe cel ce l-a zidit, l-a conștientizat că el este Mântuitorul, s-a botezat și a murit ca un călugăr într-o viață atât de frumoasă. Altă cruce, alți oameni. Mă voi rezuma în scurte cuvinte și la altă persoană, ca să vedem pe urmă, legându-le, cine este de fapt omul. Tot în vremurile păgâne este arestată o femeie care avea creștină, care avea un copil. Ea își ducea viața ei în simplitatea ei, dar în bogăția și liniștea creștinească. Fiind părâtă că este creștină, a fost arestată, interogată și i s-a dat sentința, vei fi aruncat în foc dacă nu te lepezi de Hristos și să slujești idolilor. Copilul a fost luat de demon. L-a îmblânzit pe copil. Când a văzut-o pe mama lui umilită, a început să plângă. Mâna caldă și blândă a împăratului nu l-a putut mângâia. Voia să ia carne de la jertfele idolatre să le dea copilului, le scuipa copilului, le vomita. Orice i-ar fi spus momentul, copilul nu voia, doar atâta se pricepea să spună, vreau la mama mea, lasă-mă la mama mea. Și atunci un filozof a venit și a spus, împărate, ce să ne facem de rușine, tu ești împărat. Noi suntem atâția oameni maturi, ne rușinează un copil, că nu poți să-l silești ca să se închine idolilor. Aceasta este o mare rușine. Lasă-mi o mie și ți-l voi converti eu. Și în drum spre casă a trecut pe lângă focul. S-a depărtat puțin și a trecut pe lângă focul și a fost aruncată mama lui. Copilul, când a văzut-o în foc, s-a smuls din mâna acelea și s-a dus după mama lui în foc. Și a murit cu ea odată. Alt caz, altă cruce. Oare toate acestea erau nebunii sau fanatisme, cum au spus mulți, înțeles, mulți brucani ai timpurilor și mulți nebuni ai zilelor noastre? Nici cum. copilul nu a făcut-o decât înțelepsit de Dumnezeu. Mai nebun era cel ce voia să-l convertească pe copil, să-i distrugă sentimentele lui de copil. Mai nebun era cel ce a vrut să o silească pe acea fecioară. Și mai nebun era cel ce l-a omorât pe Sfântul Pontie, care i-a văzut viața lui în Palatul Imperial, cât de frumos și-a dus crucea cu câtă demnitate și pe mulți i-a întors la creștinism, iubiți credincioși. Aceste persoane, să nu credeți că sunt de mult apuse, ele sunt prezente și printre noi. Fiecare și-are inevitul lui și și-are crucea lui. Iar Dumnezeu nu pune niciodată mai mult în spate omului decât poate duce. Îți pune un plus de greutate care ea se ușurează dacă îl vei chema pe Dumnezeu în ajutor. Iată ce înseamnă să mulțești talentul, ce înseamnă să-ți duci crucea cu demnitate. Venind în timpurile noastre, iarăși cu mare durere spun cât de departe suntem de aceea de atunci. Pe temelia acelora stăm noi astăzi. Aceia se închinau, iubiți credincioși, în pește, în case, și erau cele mai sfinte rugăciuni. Noi avem biserici fastuoase, avem libertate și ne ducem în paracină. Acea sfântă a refuzat haina imperială să-și vândă trupul și odată cu trupul să-și vândă pe Hristos și mai ales haina monahală. Dar iată dacă pașii vieții au curs pe acolo, cu câtă demnitate și-a mărturisit ceea ce a pus Dumnezeu să mărturisească, creștinismul și cinsta hainei monahale. Ce fac cei de astăzi? Leapădă și pentru ce? Pentru nimic. Ca apoi, după ce să scârbesc de viață și văd în ce deșertăciune ajung, să întorc cu scârbă înapoi dacă mi-au timp să se mai întoarcă. Cât de frumos l-a zidit Dumnezeu pe om și cât de scârbos se face. În ce piedestal l-a pus că și îngerii să cuceresc oamenilor care sunt credincioși și ajută celor în neputință și cât respingem noi frumusețea pe îngeri și glasul lui Dumnezeu. Nu este om care să nu să fi născut în frumusețea, în castitatea sa, în integritatea sa mentală și trupească. Și cu ce ne ducem noi la Dumnezeu, iubiți credincioși? Să ne uităm în noi înșine, cât de frumos ne-a croit, cât de parfumați și când ne întoarcem la Dumnezeu, dacă ne mai întoarcem, cât de puturoși ne întoarcem. Parcă Dumnezeu este tuturor resturilor și totuși cât de bun este, tace și rabde, poate te vei întoarce cândva, așa cum ești tu umilit și terferit, jertfelit, aruncat în marginea societății, ca cel căzut, cum spune în Evanghelie, între tâlhari, plin de bube, dar măcar vină așa. Dar nici măcar așa nu vor să vină oamenii. Se complac și îmbătrânesc și încărunțesc și mor în dulceața păcatului, în nagurida aceasta care este din ce în ce mai mult și mai ales pe gustul tinerilor. Iubiți credincioși, vă pun în temă cu supliciu care va veni. Mă explic, pentru a multa oară nu mă refer la supliciul jugului trupesc, că acela va fi crunt de greu, dar mă refer la supliciul acesta duhovnicesc, că mocir la care se va răsturna va veni peste biserica lăuntrica ta. Spunea prorocul Isaia, prin glasul lui Dumnezeu, eu sunt cel ce fac verde din uscat și din uscat verde. Iată cum a făcut Dumnezeu din uscat, din acel împărat al Armeniei, Trinidad. Era un copac uscat care a muncit-o pe Sfânta Lipsimia, că nu i-a căzut lui de împărăteasă. Și până la urmă, suferindu-și răbdându-l Dumnezeu, l-a făcut din copac uscat, din cioată putrede, mlădiță verde, înfloritoare și parfumată. Vedem mlădițele verzi și pline de parfum, încoronate și nobilate cu cinsta bisericii, a darului Duhului Sfânt. Și ce fac din aceste coroane? Le vând pe nimicuri, le aruncă, cum spune Evanghelia, mărgăritarele în cura porcilor. Fiecare om are noblețe, poartă o amprentă a ziditorului său. Nu s-a născut pe lume om care să nu fie chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și toți vor fi întrebați la judecată: vino, prietene, arată-ți lucrul tău și vino și ți-a plata. Ai fost chip și asemănarea mea. În mâna ta era cheia împărăției. Unde te-ai împiedicat, scumpul meu? Te-ai împiedicat în dulceața păcatului, te-ai împiedicat în dulceața scaunului înalt care ți l-a dat tot Dumnezeu. Vreau, dragii mei, să vă poziționez în această viață atât de murdară, atât de vicleană, atât de plină de otravă, de cobră, de vitere. Și acestea conștientizându-le, Dumnezeu vă va da putere. Cei ce cred că biserica este spre sfârșit se înșală, că atunci când biserica a fost dusă în prăpastă încetul cu încetul, atunci a izbucnit ca un vulcan, a izbucnit ca un izvor care niciodată nu a fost acoperit. Aceasta este biserica lăuntrică a omului. Decât că rămâne tu să-ți aprinzi acea scânteie care îți mai rămâne în sufletul tău. Dacă Dumnezeu i-a suferit pe atât tiran și i-a răbdat, oare și pe noi nu ne sufere? Condiția este să ne întoarcem din cărările fără de legilor, să învățăm ce este frumos și parfumat și acelea să le iubim. Și dacă le iubim și ne cântă în ființa noastră, să le și păstrăm ca pe niște odoare de neprețuit. Că odată pierdute, s-ar putea să nu le mai găsim. Iubiți credincioși, nu vă invit la o individualizare, la un egoism, nu-mi pasă de cei din jur. Plângeți în surdină, poate se vor întoarce, dar mai aproape este haina în cămașa decât haina. Întâi fă-ți tu curat în sufletul tău, lasă limbuția, lasă neliniștea și grijile lumii, crești tu o mlădiță curată și bună și apoi după tine vor crește și altele în numele lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. M-am rezumat din mulțimea bildelor pe semenii noștri la acesta ca să ne aducem aminte cât ne-a iubit Dumnezeu, ne iubește și cu siguranță ne va mai iubi, cât va mai sta Sfânta Cruce pe piedestalul lui de cinste. Iubiți credincioși, așadar, sfinții cu care ne-am desfătat astăzi și am lăudat după nimicnicia noastră să fie martori în ceasul judecății, i-am văzut pe sfinții noștri cum au luptat, ne rămâne și nouă să lăsăm moștenire, cum ne-am diriguit pașii, cum am evadat din temnița păcatului, cum ne-am scuturat de mocirlă, cum ne-am vindecat de bube furoinde și cum putem să luminăm ca niște lumini în întunericul acesta al deșertăciunilor lumești și a celei mai mari erezii care este îmbrățișată de corifeii bisericii de azi, ecumenismul. Iubiți-L pe Dumnezeu prin credința sfințită de sfinții părinți și care au mărturisit-o aceștia povestiți de azi. Iar lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci, amin.